sana. Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa redio Isanganiro pale pote ulipo, imetimia ni saa 11 kamili, ni ule muda mwafaka wa kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ya jioni ya leo. Leo ikiwa ni tarehe 30 Novemba mwaka 2023, ikiwa ni siku ya mwisho ya mwezi huu, na taarifa ya leo tuanze na muktasari wake. Uongozi wa manispaa la jiji la Bujumbura wanaeleza kwamba watatoa viwanda kwa wale waliokuwa wakiendeshea kazi za biashara kando na kunapopatikana soko kuu ya zamani ya jiji la Bujumbura, baada ya hatua iliyochukuliwa ya kusitisha biashara eneo hilo kutokana na hali ya usalama na usafi. Na kina mama mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa kijiji cha Susa kinachopatikana tarafa Ninega mkoa wa Kirundo, alimaliziwa maisha jana Jumatano kwa kukatwa na panga. Na wanafunzi 30 wa shule la msingi la Kalambi linalopatikana tarafani Gatala mkoani Kayanza, wanaosoma mwaka wa kwanza, walifukuzwa shuleni siku ya Jumanne ili waweze kujitibisha ugonjwa wa matumbwi tumbwi waliokuwa wakikabiliana nao. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Lubani wangu wa mitambo yupo muhadisi Abat Nduwayo, C-Sport pamoja, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Uongozi wa manispaa jiji la Bujumbura wako wanaandaa viwanda vitakavyopatishiwa waliokuwa wakiendeshea kazi za biashara kando ya kunapopatikana soko kuu la zamani la Bujumbura, baada ya hatua iliyochukuliwa ya kusitisha biashara eneo hilo kutokana na hali ya usalama na usafi. Mshauri wa masuala ya usalama kwenye ofisi ya meya wa jiji la Bujumbura anaeleza kuwa wafanyabiashara hao watapewa viwanda kwenye soko la Jabe ambavyo watakuwa kilipia kutokana na uwezo wanao. Kanali wa polisi Jimmy Ndayishimiye anawataka wafanyabiashara hao kuheshimisha sheria zilizochukuliwa, akifahamisha kwamba waliokuwa walikiuka sheria hiyo na ambao walikuwa walikamatwa na askari polisi wote kwa sasa wameshaachiwa uhuru. Tumusikilize, alikuwa kwenye maiki ya mwenzetu Placide Niyomungere. Hii hatua imechukuliwa na viongozi wa mji wa Bujumbura kwa ajili ya usalama. Na kingine mnaona kama pako uchafu, na hiyo hatuweze kuendelea na mambo kama haya. Hasa ni nani nalengwa na hiyo hatua? Ni wale wane wanatembea tembea na mizigo kichwani, abana mafasi ya kutia biashara. Wale wanatia biashara fasi zote barabarani. Hasa wataelekea wapi? Sasa hivi tuko tunatengeneza kiwanja musoko ya Jabe, njo wataendelea kufanya biashara zao. Na mita kilinganisha na hela ambazo zinaomba ili mtu akodi zile nafasi sokoni, na tukilinganisha tu na mtaji wao, hatuwezi kusema kama labda wanaweza akashindwa kubaki sehemu ambapo mtawaweka. Kwa hiyo hakuna tatizo, watalipa kodi kwa kuunganisha na mtaji wao. Hawezi kulipa kodi kubwa na wako na mtaji mdogo. Watalipa kodi yeye inalinganishwa na mtaji wao. Hatua ambayo ilitangazwa inahusiana na usalama na usafi, lakini tunaona kama ile sehemu bado kuna vita ambavyo vimetokomea vikaribiwa na moto wakati soko iliungua, lakini bado vipo. Ni kitu gani ambacho jiji kuu la Bujumbura linatarajia kufanya kwa ajili ya vile vitu? Kwa hiyo swali, ngazi za juu za viongozi vya nchi yetu biko vinafanya kwa kutengeneza tena kile kiwanja na kutengeneza soko kubwa kwa kuunganisha na masoko mengine ya hapa mu East Africa. Inasemekana kwamba baada ya hatua ile kushikwa, kuna watu ambao walinaswa na polisi. Idadi yao ikoje kwa sasa, wako wapi, na kitu ambacho kitafuata? Unajua sheria ni sheria. Kama mtu anapinga sheria, polisi haiwezi kuacha hivyo hivyo, na ndio maana hao watu walikamatwa. Walikamata kwa ajili walipinga sheria. Nao meya amesha waachilia, walishaenda mu familia zao. Naam, aliyekuwa akisikika ni kanali wa polisi Jimmy Ndayishimiye, aliyekuwa akihojiwa na Placide Niyomungere. Tunaposalia katika ukurasa huyo wa biashara, ni kwamba baadhi ya wafanyabiashara wa mkoa wa Makamba wanashutumiwa kuendesha biashara za kuvuka mipaka kinyume na sheria. Wanaongoza vituo vya kukusanya ushuru vinavyopatikana katika mipaka inayopatikana wilayani Kabonga, tarafa la Nyanzalake pamoja na mpaka wa Mugina unaopatikana tarafani Mabanda. Wanawataka kina mama na vijana wanaojihusisha na biashara hizo za kuvuka mipaka kuheshimisha sheria kwa lengo la kupiga marufuku mwenendo wa kutoza pesa zinazotozwa kinyume na sheria na baadhi ya walinda usalama wanaoendesha kazi eneo hilo. Hayo yalibainiwa katika warsha iliyoendeshwa kwa wafanya biashara hao wa biashara za kuvuka mipaka baada ya malalamiko waliowasilisha katika mkutano ulioendeshwa wiki iliyopita. Mengi zaidi kutoka kule Makamba, tunaambatana naye Elize Kwizera. Katika muendelezo wa warsha hii juu ya sheria zinazolenga biashara ya mpaka kwa wanawake na vijana wafanyao biashara hii tarafani Nyanzalake, wasimamizi wa vituo vya uhamiaji vya Kabonga katika tarafa Nyanzalake na Mugina tarafani Mabanda wanaomba wafanyao biashara hao kufuata sheria ili kupiga vita malipo haramu ambayo yangetolewa kwenye vituo hivyo. Hayo yamesemwa baada ya wafanyao biashara ya mpaka kulalamikia wiki jana katika warsha kama hii kuwa zipo pesa wanazozilipa kinyume na sheria huko kwenye vituo vya uhamiaji. Wasimamiao vituo hivyo walifahamisha kwamba itakuwa ngumu kwa mfanyabiashara kumsota kidole polisi ambaye anatoza pesa hizo wakati naye amekiuka sheria. Wanaomba wafanyao biashara ya mpaka kuepukana na biashara haramu na kutaarifu mapema wakati kunako tatizo fulani ili lipatiwe jawabu. Aidha waliwaonya kuwa atakayekamatwa akitoa pesa kwa njia isiyo rasmi atatuhumiwa kutoa murungula na kuadhibiwa kufuatia sheria. Katika warsha hii ya siku tatu kuanzia Jumanne, mkurugenzi wa biashara ya mpaka katika wizara inayolengwa na biashara, Consolate Siwomana, alifahamisha kuwa uchunguzi uliofanywa na idara ya takwimu nchini Burundi Istebu pamoja na Benki Kuu ya Burundi mwaka 2018 huonyesha kuwa 32.2% kwa zaidi ya 82% ya biashara haramu ya mpaka kupitia mkoani Makamba. Nikiripoti kutoka Makamba, Elise Kwizera, Radio Isanganiro. Elise Kwizera, shukrani. Na tutoke huko kusini, tujielekeze huko mahalibi mwa nchi ya Burundi ambapo migodi inaopatikana kando za kingo za mto Nyamangana unaopatikana katika kijiji cha Rugeregere tarafani Lugombo mkoani Cibitoke huwa haifunikwi baadha ya shughuli za uchimbaji wa madini, jambo ambalo huwa likisababisha ajali. Baadhi ya raia wanaojihusisha na kazi za kuchimba madini eneo hilo wanaeleza kwamba huwa wakitozwa pesa kwa wamiliki wa migodi ili waweze kuziba binafsi migodi hiyo baada ya operesheni ya uchimbaji. Katibu wa kudumu kwenye ofisi ya gavana wa Cibitoke anaeleza kuwa miongoni mwa ajali zinazosababishwa na migodi hiyo huwa kukishuhudiwa hata vifo. Saidi Anise anawataka wanaohusika na kufuatilia shughuli hizo za uchimbaji kuendesha kazi hiyo kwa ufanisi ili kusijitokeze hasara. Na tunaposalia mkoani humo Cibitoke, katika ukurasa wa kijamii kuna shuhudiwa wazazi wanaotupa watoto wao waliozaliwa wakijikita katika hali ya ulemavu, na hapo tupo wilayani Rusiga tarafa la Rugombo mkoani Cibitoke. Mfano ni watoto watatu walioachwa na wazazi wao kutokana na hali hiyo ya ulemavu. Watoto hao pamoja na wazazi wao wanaomba wahusika wapatishie uwezo ili waweze kuishi maisha bora kama vile raia wengine, na watoto hao walemavu waweze kufikishwa katika vituo vinavyohusika na kushughulikia walemavu. Saidi Anise, katibu wa kudumu wa gavana wa Cibitoke, anaeleza kutambua tatizo hilo akiwafahamisha kwamba wako wanalifuatilia kwa karibu. Baada ya mapumziko kidogo, tutatoka huko mkoani Cibitoke tujielekeze magharibi mwa nchi ya Burundi katika ukurasa wa elimu. Isanganiro. Naam. Kwa upande wa majira ni saa 11 na dakika 11 hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa hizo hizo huko mkoani Ngozi ambapo tutaendeshea taarifa hii ya habari. Wazazi wanao wanafunzi kwenye shule la msingi la Rugori linalopatikana tarafani Busiga mkoa wa Ngozi wanaitaka serikali ifanye iwezavyo ili wanafunzi wa shule hilo wapatishiwe chakula kwa kiwango toshelevu. Wazazi hao wanaeleza kuwa kunapojitokeza uhaba wa chakula shuleni humo, wanafunzi huwa wakisusia visomo kwa idadi kubwa huku wanaohudhuria wakipewa maarifa katika hali ya udhaifu. Aida wanapongeza mradi huyo wa kupatishia chakula wanafunzi wakidadisi kwamba huwa ukipelekea wanafunzi kusoma kwa bidii, wakiitaka serikali kuendeleza sera hiyo hata kwa masomo mengi bado haujaanzishwa rasmi. Tukisalia katika ukurasa huyo wa elimu, tutoke hapo mkoani Ngozi, tuelekee kando na mkoa huo ni mkoani Kayanza ambapo wanafunzi 30 wa shule la msingi la Kalambi linalopatikana tarafani Gatala mkoani Kayanza wanaosoma mwaka wa kwanza walifukuzwa shuleni siku ya Jumanne wiki hii ili waelekee nyumbani kujitibisha ugonjwa wa matumbwitumbwi waliokuwa wakikabiliana nao. Jacqueline Ntakirutimana, mkurugenzi wa shule hilo, anaeleza kuwa wanafunzi hao walifukuzwa ili wasiendelee kuambukiza wengine. Doline Kanyange, kiongozi wa idara ya afya tarafani Gahombo, anawatolea wito wanaohusika na kufuatilia afya pamoja na wakunga wawe wakifikisha hospitalini haraka iwezekanavyo wanaokumbwa na ugonjwa huo. Na kwa upande wa waganga wanaotumikia kwenye zahanati tofauti, anawataka watibu vema wale wanaokumbwa na ugonjwa huo wa matumbwitumbwi. Na kwa kuhitimisha, tuelekee kule mkoani Kirundo katika ukurasa wa usalama ambapo kina mama mwenye umri wa miaka 30 kumuradi, kina mama mwenye umri wa miaka 50 mkazi wa kijiji cha Susa kinachopatikana tarafa la Ntega mkoani Kirundo alimaliziwa maisha jana Jumatano kwa kukatwa na panga. Duru kutoka kwa majirani wa marehemu huo zaeleza kwamba aliuawa na mumewe wa zamani ambaye walikuwa kukipitikana zaidi ya miaka 10 wakitalakiana. Muhalifu huyo alijeruhi vibaya mtoto wake jinsia ya kike aliyezaa pamoja na mama huyo aliyefariki siku ya jana. Katibu tarafa Ntega anaeleza kuwa mizozo ya ardhi ndicho chanzo cha kifo hicho kwa sababu mahakama yalichukua hatua ya kuwagawia mashamba ya kuendeshea kilimo. Mshutumiwa alikamatwa na kwa sasa yuko kwenye jela la kamishna ya polisi tawi la Kirundo. Nilipoti ya Abraham Safari kutoka kule Kirundo hapa studio ikisomwa na Lomiwardi ni wabivuze. Mwanamke huyu aliyewawa alikuwa na umri wa miaka 50. Taarifa kutoka kijiji Susa tarafani Ntega na kuthibitishwa na katibu tarafa zinasema kuwa chanzo cha mauaji hayo ni mtoto wao msichana mwenye umri wa miaka 27 anayeishi na mama yake. Inaelezwa kuwa wazazi hao walikuwa wametalikiana baada ya taraka mahakama igawa ardhi na kumpa sehemu yake marehemu kwa sababu alikuwa na watunza watoto wawili. Taarifa hizo zinasema kuwa msichana huyo anayedaiwa kuwa kini cha mkasa huo alizaa watoto wawili akiwa nyumbani Jumatano hii alienda kuvuna ndizi katika sehemu waliopewa na mahakama. Mara baada ya kuona hayo, baba yake alichukua panga na kwenda nyumbani kudai ndizi hiyo akisisitiza kuwa shamba lake aliwezi kulisha watu ambao si watoto wake, akimaanisha wajukuu zake, zinaendelea kusimulia taarifa hizo. Alipofika nyumbani kulizuka ugomvi kati yake na mke wake wa zamani na kuanza kuwakatakata mapanga, na hivyo mama mzazi wa msichana huyo akaaga dunia papo hapo huku msichana mwenyewe akiuguza majeraha makali aliyoyapata. Mtuhumiwa anashikiwa na vyombo vya usalama. Katibu tarafa Ntega anasema kuwa siku nyingi zilikuwa zimepita bila visa vya mauaji kama hayo kuripotiwa tarafani mwaki. Jean-Pierre Mbanzabugabo anawataka raia kuachana na tabia kujichukulia sheria mikononi. Lomiwardi ni waivuze shukurani. Na ni kwa taarifa hiyo ya bwana Lomiwardi sinabudi ya kutelemusha nanga taarifa hii ya jioni ya leo. Shukurani zangu za dhati ziwafikie nyote mlie kuwa mkisikiliza taarifa hii. Ni mshukuru pia fundi mitambo muhadisi Abati Nduwayo aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Ni wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Ala musiki. Jean-Marie Vianney, ngenda kumana.